आत्मरति बनी रहे, कहीं अनात्मरति न हो जाए। माने ये देखते रहो कि ये जो तुमको मजा आता है वो तुम्हारे भीतर से निकलता है, ईश्वर गुदगुदा देता है और तुम्हारे दिल में वो आनंद फूट पड़ता है। आनंद कहाँ से आता है? अरे आनंद तो अपने दिल में ही आता है। तुम जब कभी मिठाई खाते हो तो मिठाई में मिठाई को आनंद आता है कि तुमको आनंद आता है? आनंद तो तुमको आता है। वो कहाँ से आता है? तो भीतर से निकलता है। तो जब भगवान भीतर बैठ करके कभी अपने पांव के अंगूठे से तुम्हारे दिल को दबा देते हैं तब थोड़ा मजा आ जाता है, कभी अपनी तर्जनी से थोड़ा छेड़छाड़ कर देते हैं तब मजा आ जाता है, हैं? और कभी अपनी आंख नचा देते हैं तुम्हारे दिल में तब मजा आ जाता है, कभी मुस्कुरा देते हैं तब मजा आ जाता है, लेकिन मजा आता है भीतर से ही। हो तो भगवान की भक्ति करते समय भी कहीं ऐसा नहीं समझना कि नाचने में से मजा आता है। नाचने में से मजा नहीं आता, भीतर से भगवान मजा देता है। गाने में से मजा नहीं आता, वो प्रसाद की जो वस्तुएं हैं उनमें से मजा नहीं आता, भीतर से ही मजा आता है। तो आत्मरत्य अधिरोधे न पूजा दिशु अनुराग थी, आत्मरत्य अनुरोधे न कथा दिशु अनुराग थी सांडल्या। आत्मरति का विरोध नहीं होवे ये समझते रहना कि ये हमारे दिल को गुदगुदा करके, जैसे बाहर ठंडी हवा आते शरीर में लगती है और रोए खड़े हो जाते हैं, वैसे हमारे भीतर के दिल में आकर के हमारा प्यारा ऐसी छेड़छाड़ करता है कि भीतर आनंद के फव्वारे छूटने लगते हैं, आनंद के बादल उमड़ते हैं और आनंद की बूंदें बरसने लगती हैं। इस बात को ध्यान में रखो। और इस तरह से जो अनुराग है वो अनुराग निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है। और कहीं बाहरी चीजों में अनुराग हो गया, बोले भाई आज तो हमारी भक्ति नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? आज हमारा घंटा ही उठा के कोई ले गया। हमने ऐसा देखा हो, ऐसे संकीर्तन के प्रेमी देखे हैं, है ना? कीर्तन ही बंद। तो क्यों? आज हमारा वाला घंटा ही नहीं है, है ना? अब उस घंटे में सारा मजा भरा हुआ है, देखा हुआ देखी हुई बात बिल्कुल बता रहे हैं। आज तो बस हमारा सारा आनंद गया और मूड बिगड़ गया, कीर्तन बंद हो गया, सब लोग अपने सिर को हाथ पर रख के बैठे हुए हैं। क्या हुआ कि घंटा चोरी चला गया, है ना? अब सारा ये आत्मरति विरोध हुआ। ये क्या हुआ, है ना? ये क्या हुआ कि ये आत्मरति विरोध हो गया, है ना? हाँ बेसुरा है। बोले भाई आत्मरति विरोध हो गया, ऐसा हुआ। बोले भाई ऐसे कहा तो जप ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो माला ही नहीं थी। कहे भगवान माला जप करती है कि तुम करते हो? बोले करते तो हम ही है, लेकिन माला नहीं थी तो जप कैसे करें? अरे हाथ से कर लेते, घड़ी रख लेते और घंटे दो घंटे बैठ करके कर लेते। माला गई तो जप भी गया। जब जीव कट जाए तब बोल के जप मत करना, है ना? जब बेहोश हो जाना तो भगवान का नाम मत लेना। माला में ऐसा क्या पड़ा है कि उसके बिना तुम्हारा जप छूट जाता है? तो ये हुआ आत्मरति का विरोध हुआ। मारे भक्ति को अपने जेब में रखना, भक्ति को दूसरे के जेब में नहीं डाल देना, है ना? भक्ति को अपने हृदय में रखना, है ना? आज तो भाई हमारा मन भगवान में बिल्कुल नहीं लगता है। क्यों? एक हमारे साथी थे तो उनके साथ बैठ करके भजन करते थे तब तो खूब मन लगता था, और वो आज तो जरा दूसरी जगह चले गए हैं तो आज हमारा भजन में मन ही नहीं लग रहा है। अब देखो ना, भजन उनका सैर करने चला गया है? अगर अपने दिल में भजन होता, हृदय में भजन होता तो सैर करने के लिए क्यों जाता? तो आत्मरत्य विरोध करने का अर्थ ये है कि पूजा आदि में अनुराग रखना, लेकिन अगर कोई खास तरह का फूल न मिले तो पूजा ही न हो, खास तरह की माला न हो तो जप ही न हो, है? खास तरह की बैठने की जगह न हो। आजकल हम कथा में नहीं जाते। भाई एक आदमी ने बताया कि हम आजकल ही रोड में कथा में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हो? तो बोले वहाँ जाते हैं तो लोगों का धक्का लगता है, बहुत लोग होते हैं, भीड़ होती है तो शरीर छू जाता है बार बार। तो आपको क्या हुआ भाई, है ना? कथा श्रवण का रस दूसरा हुआ और छू जाने का रस दूसरा हुआ हो। तो अरे छू जाते कौन ख्याल करता है कि कहाँ छू गए और कहाँ नहीं छू गए? तुम्हारा मन का हर समय चामे में डोलता है ना? तो बोलो भाई वहाँ तो जो दरी बिछी हुई है ना, हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कहा अरे वहाँ तो जो दरी बिछी हुई है ना, कहीं गए थे सुनने को दूसरी जगह हो, तो वो जो दरी बिछी हुई है बहुत मैली है, इसलिए नहीं जाते हैं। तो अब कथा श्रवण में अनुराग नहीं है, कथा श्रवण में अनुराग न होने के कारण इन छोटी मोटी बातों पर नजर जाती है। नहीं तो महाराज अनुराग हो तो आधी रात को उठ करके और सांप और बिच्छू से भरे हुए रास्ते में और घोर जंगल में अंधेरी रात में लोग अपने प्यारे से मिलने के लिए जाते हैं, अपने प्यारे से मिलने के लिए घोर जंगल में अंधेरी रात में सांप बिच्छू से भरे हुए रास्ते में बाढ़ आई हुई नदियों को पार करके और अपने प्यारे के साथ मिलने के लिए जाते हैं। अगर अनुराग होवे तो तुम्हारे रास्ते में विघ्न डालने वाला कौन है। अब वर्णन करते हैं नारद जी कि भाई केवल एक काम में अनुराग होना इतने से ही भक्ति का निश्चय दृढ़ हो गया, ये बात नहीं। हमारे मत में निश्चय की दृढ़ता का लक्षण ये है। क्या है? अपना नाम लेकर के बोलते हैं, नारद अस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। तदर्पिता खिलाचारता, तो पहले मैंने बताया कि कर्म का कांड भी है, वो तो कहता है प्रारब्ध की अर्पित है अपना ये शरीर, और दृष्टा दृश्य का विवेक करने वाला योगी है अथवा सांख्यवादी है तो कहता है प्रकृति के अर्पित है ये शरीर, और प्रकृति जैसे चलावे वैसे चले। कोई लोग अपने पति को अपना शरीर अर्पण करते हैं, कई लोग पत्नी को अपना शरीर अर्पण करते हैं, कई लोग देश को अपना शरीर अर्पण करते हैं, है ना। अब इस शरीर से जितना काम होगा सब देश के लिए ही होगा, कोई मानवता के लिए करते हैं, कोई गो सेवा के लिए करते हैं कि अब हम अपने शरीर से सारा काम गो सेवा के लिए करेंगे, कोई राष्ट्र सेवा के लिए करेंगे, ऐसा होता है ना, बिना अर्पण किए। और वेदांति लोग जो है वो ब्रह्मार्पण कर देते हैं महाराज, है कि अध्यक्ष जो देह है वो अपने अधिष्ठान ब्रह्म से जुदा नहीं है। भक्त लोगों की जो मिठास है ना, मीठी चीज, वो मीठी चीज क्या है, बोले अर्पण ही करना तो जरा मीठे मीठे ढंग से करना। तो वो मनुष्य शरीर की बात है, वो आत्मा तो ब्रह्म ही है। ये बात बिल्कुल तत्व की दृष्टि से जुदा रख करके उसको जान करके उसको मान करके बोला, उसके सत्य होते हुए जो मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य के शरीर से जो आचरण होते हैं वो किसके लिए, ये प्रश्न हुआ, वो किसके लिए, बोले मैं के लिए। तो ब्रह्म के लिए हुआ मैं कार देख लो, ब्रह्म के लिए तुम सब आचरण कर रहे तो वो तो तुम खुद ही हो, ये तो जान ही चुके है ना। हाँ, नहीं जान चुके समझ लो मान चुके, जानकारी हो चाहे मानकारी हो कुछ तो हो। अच्छा, बोले जानकारी मानकारी कुछ नहीं है, हम इस बात को जानते ही नहीं। अगर नहीं जानते हो तो सवाल यह है कि जो काम करते हो किसके लिए। तो तदर्पिता खिलाचारता, अपने संपूर्ण आचार को भगवान के प्रति अर्पित करो। ये नारद जी ने इसका दृष्टांत देकर आगे बताया है ना। तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता अस्तेवमेवम यथा ब्रज गोपिका नाम। अब ब्रज गोपियों का दृष्टांत है, तो ब्रज गोपियों के जीवन में देखो, अब गोपियों की चर्चा करनी पड़ेगी ना इस प्रसंग में। तदर्पिता खिलाचारता, गोपियों का संपूर्ण आचरण श्री कृष्ण के लिए अर्पित है। प्रातःकाल गोपी उठी और आंगन लीप के और अपने दरवाजे के बाहर जो भूमि है ना उसको भी गोबर से लीप दिया, चौका पूर दिया, वहाँ मंगल कलश रख दिया। बोले कि भाई ये गोपी तो बड़ी गृहस्थिन है और अपने घर द्वार का देखो कितना ख्याल रखती है, घर ही नहीं बाहर भी स्वच्छ करके लीप पोत करके रखा। तो पति बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारी घरवाली तो घर का बहुत ख्याल रखती है। सास बोली कि हमारी बहू तो बहुत मेहनती है। ससुर बोला कि हमारे बहू ने तो आ करके घर को स्वर्ग बना दिया। और बहू के मन में क्या है, है ना? बहू के मन में क्या है कि थोड़ी देर के बाद गाय चराने के लिए इधर से गौएं निकलेंगी और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए पीतांबर धारी श्याम सुंदर और बलराम जी के कंधे पर हाथ रखे हुए पीछे उनके ग्वाल बाल हैं और बांसुरी बजाते हुए सुंदर स्वर में गान करते हुए हमारे दरवाजे के सामने से निकलेंगे। तो वो जब देखेंगे कि हमारा ये दरवाजा बड़ा स्वच्छ है, लिपा हुआ पुता हुआ है, तो वो देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, है ना? सास भी खुश हुई, ससुर भी खुश हुआ, पति भी खुश हुआ, अपना घर भी साफ हुआ। लेकिन बहू के मन में तो ये है कि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, है? तो ये घर के बाहर चौका लगा होता, बोले घर में घर क्यों साफ किया? तो उसके मन में आया कि शायद आज माखन चोरी करने के लिए हमारे घर में आ जाए तो देखेंगे हमारा घर कितना स्वच्छ है। नहीं तो गंदी चीज पर उनकी नजर जाएगी ना तो हमारा घर पसंद नहीं आएगा। तो काम करती है घर का, लेकिन घर का काम भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो तदर पिता खिलाचारता यादो हने वहनने मथनोपले प्रेंखें खनार बरुदितो क्षण मार्जना गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। मथुरा की स्त्रियां कहती हैं धन्य है, धन्य है वो ब्रज की गवार ग्वालिने। हम नागरी हुई तो क्या, नागरी माने शहराती, हम शहरी स्त्री हुई तो क्या, हम धन्य नहीं है। और ग्वालिने गांव की गवारिन हुई तो क्या, वे धन्य है। तो क्यों? तो यादो हने वहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार बरुदितो क्षण मार्जना दो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रु कंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। करो न एक गोपी का दर्शन, गायन्ति चैनम अनुरक्त धिया अश्रु कंठ्या, ये गोपी का दर्शन है। गोपी धीरे धीरे कुछ गाय रही है, कंठ में अनुराग भरा है और आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही हैं और घर में धान कूट गई है, गाय के लिए धान कूट गई। तो आज खीर बना के खिलावेंगे ठाकुर जी, खीर खिलावेंगे ठाकुर जी। तो आज जल्दी से चावल कूट ले तो अभी श्याम सुंदर किधर से निकलने वाले हैं, चल के उनका दर्शन करेंगे। गाय दो रही है और श्याम सुंदर अभी हम गाय धोने बैठेंगे तो धीरे से आ जाएंगे तो उनके मुंह में ही धार डालेंगे। तो हने वहनने दही मत रही है, गाय का मक्खन रोज से अच्छा होना चाहिए। क्यों? गाय श्याम सुंदर को खिलाना है। घर लीप रही है, झूला बना रही है, बच्चा रो रहा है। बोले कि लाला चुप रहे, देख अभी अभी श्याम सुंदर आते हैं, तुमको दर्शन कराऊंगे, मैं उनकी गोद में आज दे दूंगी तुमको बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें उनका सखा बनाऊंगी। कृष्ण की चर्चा कर करके अपने बच्चों को वो फुसलाती हैं, कृष्ण की लोरी गाते हैं, अपने बच्चे को सुनाने के लिए कृष्ण की लोरी गाते हैं। गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यः। गोपी रोटी बनाती है कृष्ण के लिए, गोपी अपने शरीर का श्रृंगार करती है कृष्ण के लिए, स्नान करती है कृष्ण के लिए, तेल फुलेल लगाती है कृष्ण के लिए, साड़ी पहनती है कृष्ण के लिए, बाल संवारती है कृष्ण के लिए, सोती है कृष्ण के लिए, जागती है कृष्ण के लिए। तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अगर कहीं भूल गए तो ये देखो ना, ये क्या है? बोले ये निश्चय की दृढ़ता का ही लक्षण है। वो एक गोपी एक दिन रो रही, बड़ी दुखी हो रही, दूसरी आई सखी क्यों रो रही है? बोले सखी रोज जब श्याम सुंदर गाय चरा के आते हैं तब मैं उनको नई माला बना के पहनाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि आज तो हमको अपनी सौ की याद आ गई, सौ की याद आ गई, तो उससे थोड़ी चित्त में जलन हुई, उसके बारे में मनोराज्य हुआ और कृष्ण के लिए माला बनाना भूल गया। अरे वो सौत भी कृष्ण के ही संबंध से है ना? सौत भी अपने संबंध से नहीं, पति के संबंध से सौत नहीं कहती है वो, पति के संबंध से सौत नहीं कहती है, कृष्ण के संबंध से सौत कहती है। लेकिन उसकी याद आ गई उसकी, और उसकी ओर हमारा मन चला गया, दिल में थोड़ी जलन हुई, फूल लाने में देर हो गई, माला गूंथने में देर हो गई। हाँ हाँ, ये हमारा मन कितना बुरा है जो श्याम सुंदर को छोड़ करके दूसरे की याद करता है। अब गोपी अत्यंत व्याकुल हो रही है कि हमसे तो आज बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी अपराध हुआ, क्या हमारी भूल हुई, कष्ट हुआ, हमने कृष्ण के स्थान पर उसकी याद क्यों की। तब विस्मरण परम व्याकुल था। यदि एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाए, विस्मरण ही मरण है वो, विस्मरण ही, विस्मरण क्या है तो संसार का विष खाए के, ये विस्मरण नहीं है, विस्मरण है। क्योंकि भगवान छूट जाएंगे, भगवान छूट जाएंगे तो संसार का विष, संसार का विष चढ़ेगा। शरीर छूटने का नाम मरना नहीं है, भगवान के विस्मरण का नाम मरना है। ये आया है शास्त्र में, स्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। ये भगवान का जो विस्मरण है यही सबसे बड़ा पाप है, भगवान को भूलना और भगवान का स्मरण होना, यही बात जो है ये सबसे बड़ी संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, भगवान को भूल जाना इसका नाम विपत्ति है, और भगवान का स्मरण होना इसका नाम संपत्ति है। स्मर्तव्या सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्तुरा, सर्वदा विष्णु भगवान का स्मरण करना, एक क्षण के लिए भी नारायण को नहीं भूलना। शास्त्र में जितने विधि है और जितने निषेध है, इन्हीं दो बातों के सेवक है। यदि तुम्हें भगवान याद है तो तुम्हारा पाप भी पूर्ण बन जाएगा, और यदि भगवान भूल गए तो पाप भी पूर्ण भी अहंकार की उत्पत्ति करके पतन का हेतु बनावेगा। भगवान के विस्मरण में किया हुआ पुण्य अहंकार पूर्वक होता है, इसलिए अहंकारी के नीचे जाने की ही संभावना ज्यादा होती है। और भगवान के स्मरण के साथ जो भी कर्म होगा वो कर्म परम पवित्र चित्त को शुद्ध करने वाला हो जाएगा। तद विस्मरणे परम व्याकुलता अस्ति एवम एवम, सचमुच ऐसा ही है कि जब भगवान को अपने सर्वस्व का अर्पण हो गया और उनके विस्मरण में व्याकुलता होने लगी तो समझना चाहिए कि अब निश्चय में दृढ़ता आई। अब आगे कहते कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो गए। मम भवतु परस्मिन् पुरुषे भक्ति भूमा। परम पुरुष भगवान के श्री चरणारविंद में हमारी भक्ति होवे। मम भवतु परस्मिन् सेमुषी प्रीति रूपा। हमारी बुद्धि प्रेम से लबालब भर करके भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। तो देवर्षि नारद भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। और भक्ति के लक्षण में ये प्रसंग आया, जब तक निश्चय दृढ़ न हो जाए तब तक लोक परलोक वेद शास्त्र इनकी रक्षा, इनके आदर्श, इनके प्रचार हैं। इसमें नहीं पढ़ के पहले भक्ति संपादन करना, ये नारदीय मार्ग इसको बोलते हैं। तो पहले शास्त्रों का अध्ययन करें, उसको ठीक ठीक समझें, उसका आचरण करें, दूसरों में उसका प्रचार करें। ये चार बात होती है। भगवान भाष्यकार ने, महाभाष्यकार ने, भाष्यकार तो बोलते हैं शंकराचार्य, और महाभाष्यकार बोलते हैं पतंजलि, पतंजलि। तो उन्होंने कहा अध्ययन काल स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन, एक स्वाध्याय काल होता है, एक प्रवचन काल होता है और एक व्यवहार काल होता है, एक प्रचार काल होता है। तो स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल और प्रचार काल, अगर इसी में मनुष्य लगा रह गया तो वो भगवान की भक्ति कब करेगा। इसलिए पहले अपने निश्चय को दृढ़ करने की कोशिश करो। ये एक बात बहुत सुगम है कि हम इस बात की जिद कर लें कि हमको तो भगवान का भजन करना है, संसार के और किसी काम में जिद नहीं करना। बुद्धि फलम अनाग्रह, बुद्धिमान लोग जिद्दी नहीं हुआ करते, आग्रही नहीं हुआ करते, वो तो समझदारी के साथ अड़ते हैं किसी बात पर। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए तो समझदारी से सही, ना समझी से सही, ज्ञातवा अज्ञातवा, कैसे भी भगवान की भक्ति के लिए तो अपने जीवन में जिद कर लेनी चाहिए। इसी से पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ज्ञान मिल गया लेकिन भक्ति नहीं छोड़ते हैं। ताते जे हरि भगत सयाने मुकुति निरागरी भगति लुभाने। जो सयाने हरि भक्त हैं वो मुक्ति का निरादर करके भक्ति का आदर करते हैं। क्यों? तो भक्ति तो जीवन में साथ रहती है ना, मुक्ति आत्मा का स्वरूप है और भक्ति व्यक्ति का स्वरूप है। ये जो परिच्छिन्न व्यक्ति है ये जब तक व्यक्ति के रूप में रहे तब तक भक्ति से सराबोर रहे, और जब प्रारब्ध की समाप्ति होने पर व्यक्ति बिखर जाए तब कोई सवाल नहीं है। लेकिन स्वरूप तो अपना अव्यक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, अनादि अनंत अविनाशी परिपूर्ण है, अद्वितीय है। तो स्वरूप की बात नहीं, भक्ति की बात करते हैं। जब तक जीवन रहे आप प्राणार्थ, जब तक शरीर रहे तब तक ये प्रेम के रस से तरातर तराबोर डूबा रहे, तराबोर रहे प्रेम के रस में। जैसे जिस चीज में चाशनी दे देते हैं ना, ये छेना होता है रसगुल्ला बनाते हैं, चाशनी दे दिया, छेना उतना मीठा नहीं होता हो, ये जो दूध फाड़ के छेना बनाते हैं ना वो उतना मीठा नहीं होता। चाशनी जब शक्कर की चाशनी दे दी तब वो मीठा हो गया। ऐसे ये व्यक्ति जो है ना, अंतःकरण जो है, ये तो छेना है, छेना, इसमें भक्ति की चाशनी दे दो, और जब तक रहे ये बिल्कुल रसगुल्ले की तरह तरह तर माल, जो नजर गई मन की तरफ क्या इसमें तो कोई मुस्कुरा रहा है ना। आंख बंद करके अपने दिल की ओर देखा, जब दिल पर नजर गई तो देखा अरे इसमें तो कोई मुस्कुरा रहा है, इसमें तो कोई नाच रहा है, इसमें तो कोई बांसुरी बजा रहा है, इसमें तो किसी का पीताम्बर फहरा रहा है। जब नजर अपने दिल की ओर जाए तो उसमें दिल न दिखे दिलदार दिखे, इसी का नाम भक्ति है। वो भक्ति माने यावत जीवन, जब तक जिए तब तक अपना हृदय प्रीति से प्रीतम से भरपूर रहे। तो ये निश्चय की दृढ़ता कहाँ देखने में आई, उसके लिए ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपियों का नाम नारद जी ने लिया। तो ब्रज की गोपियों में निश्चय की दृढ़ता, सतर्कता, खिलाचारता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, निश्चय की दृढ़ता, सभी बातें गोपियों में देखी जाती है। एक बात गोपियों के प्रेम में देखो कि रुकावट बहुत है। ता वार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा महतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः। जब श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके और गोपी अपने घर से निकली तो ता वार्यमाणा पतिभिः, पतियों ने हाथ पकड़ लिया, पितृभिः पिता ने सामने आके डाका, रात्रि बंधु भी भाई बंधुओं ने कहा काय को कुल में कलंक लगाती हो, परंतु गोविंदा बहतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः। गोविंद ने उनके हृदय को ऐसा लूट लिया, गोविंद ने उनके हृदय को ऐसा लूट लिया, ऐसी मोहित हुई, ऐसी मुग्ध हुई कि फिर नहीं लौटी, नहीं लौटी, न पति की चली, न पिता की चली, न भाई की चली, न बंधु की चली, बल्कि ये वर्णन आया है कि दूध पीते बच्चों को छोड़ दिया, चौके में बैठे हुए जो भोजन कर रहे थे उन पतियों को छोड़ दिया, सुश्रु संख्या पति काश्चित असनंत्यो पास से भोजनम, जो भोजन कर रही थी उन्होंने भोजन छोड़ दिया, जो आँख में अंजन लगाए रही थी उन्होंने अंजन छोड़ दिया, जो आभूषण पहन रही थी उन्होंने आभूषण छोड़ दिया। देखो ना निश्चय की, निश्चय की दृढ़ता का ये स्वरूप है, अर्थ अर्थ छोड़कर, काम छोड़कर, धर्म छोड़कर, मोक्षोपयोगी अंतःकरण शुद्धि वाले जो कृत्य है उन्हें छोड़ करके गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पगली। लोगों ने कहा ये बावरी हैं, क्या उन्होंने कहा हाँ हम बावरी हैं, बावरी सहत मोह, बावरे भय हैं लोग, बावरे भय हैं लोग, बावरी कहत मोह, लोग बावरे हो गए हैं, मुझे बावरी कहते हैं बावरी। देखो गोपी के जीवन में यथा ब्रज गोपी का नाम, निश्चय की दृढ़ता, कितनी पक्की निश्चय की दृढ़ता है। उद्धव जी ने जब आके देखा ब्रज में तो उनके मुंह से यही निकला, आसाम हो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति विमृग्याम। उद्धव जी बोले कि मैं ब्रज में कोई झाड़ी बन जाऊं, कोई घास बन जाऊं, कोई तृण बन जाऊं, गुल्म औषधि गुल्म लत औषधि नाम, गुल्म माने झाड़ी, बांस की जैसे झाड़ी होती है, लता बन जाऊं, कोई छोप बन जाऊं, धूप बन जाऊं, नागर मोथा बन जाऊं, घास बन जाऊं। क्यों? बोले जिससे गोपियों के चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़े। तो क्यों चाहते हो गोपियों के चरणों की धूल? बोले इतना बड़ा त्याग सृष्टि में कहीं देखने में नहीं आया, या दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा। एक तो स्त्री होकर के इन्होंने स्वजन का त्याग किया। देखो संसार में सन्यासी होते हैं, पुरुष होते हैं, सगे संबंधियों का त्याग करके पुरुष निकलते हैं। स्त्रियों के सन्यासी होने का वर्णन शास्त्र में नहीं मिलेगा। हो उनको सन्यासिनी नहीं होना है, उन्हें तो पुरुष की सेवा के द्वारा प्रकृति भाव का परित्याग करके पुरुष से तादात्म्य लाभ करना है। पुरुष से तादात्म्य लाभ करके पुरुषोत्तम को पाना है। धर्म का मार्ग यही है। धर्म का मार्ग ये है कि स्त्री को चाहिए कि अपने पुरुष रूप जो पति है उससे प्रेम करके, उसकी सेवा करके, उससे तादात्म्यपन्न हो करके एक हो जाए और पुरुष से एक हो करके पुरुषोत्तम को प्राप्त करे। ये स्त्री का धर्म है। लेकिन गोपियों ने एक नई परंपरा स्थापित की, या दुस्त्यजम स्वजनम, बोले आर्य प्रथम चरित्वा। बड़ा भारी त्याग तो ये किया कि लोग लोक तो छोड़ते हैं लेकिन परलोक बनाते हैं। गोपियों ने परलोक भी छोड़ दिया। हम तो न ये लोग चाहिए और न तो परलोक चाहिए। कितना बोले नरक में जाए तो जाए, हमारे कृष्ण की याद बनी रहेगी कि नहीं। भक्त लोग ही चाहते हैं, नाथ यो निसहस्रेशु जेशु जेशु ब्रजामि हम तेषु ते स्वच्छता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हजार हजार योनियों में हमारा जन्म हो रहे परंतु जहाँ जहाँ जाए कीट पतंग की योनि प्राप्त हो गए, परंतु उस योनि में भी हमें अपने प्राण प्रीतम, अपने जीवन धान, अपने सर्वस्व श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहे। और कैसी स्मृति बनी रहे, या प्रीति रविवेका नाम विषयेश्वन पायिनी स्वाम अनुस्मरत स्वामी हृदयान माप सर्पतु। विष्णु पुराण में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। संसारी लोग विषयों में जैसी प्रीति करते हैं, जैसे कोई भोजन भक्त हो गए और भोजन में उसकी प्रीति हो गए, जैसे कोई लंपट पुरुष हो गए स्त्री में उसकी प्रीति हो गए, जैसे कोई लोभी बड़िक हो गए और धन में उसकी प्रीति हो गए। बोले हमारी प्रीति वैसी ही ना समझ की सी प्रीति हमारी श्री कृष्ण में हो गए। सेवक लखन की रघुवीर पथ का परित्याग करने वाली जो गोपियां हैं उनके चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़े। तो ऐसा त्याग, ऐसा दृढ़ निश्चय गोपियों के प्रेम में, गोपियों के जीवन में था। बिना ईश्वर से राग हुए संसार से वैराग्य होता नहीं। ईश्वर को देख लोगे तब संसार छोड़ोगे? पहले ईश्वर का दर्शन हो जाएगा तब संसार छोड़ोगे? कि नहीं भाई, बिना देखे ईश्वर को, बिना जाने ईश्वर से, बिना मेल मिले ईश्वर को, बिना देखे जब उसके लिए संसार का त्याग करोगे तो वो इतना खुश होगा, तेरे अनदेखे अनजाने अनमिले हैं साजन के लिए इतने संसार का इतना बड़ा त्याग किया, ईश्वर अपने सामने कोई पर्दा नहीं रखेगा, पर्दा फाड़ के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ये भक्ति की महिमा है। जब परोक्ष में प्रीति होती है अब भक्ति की ही महिमा है। प्रत्यक्ष में जो प्रीति है संसार में वो तो विषय राग है, और अपरोक्ष आत्मा में जो प्रीति है वो तत्व ज्ञान है, और परोक्ष ईश्वर में जो प्रीति है अभी मिला तक नहीं, देखा तक नहीं, जाना तक नहीं, पहचान तक नहीं, और उसके लिए सर्वस्व त्याग करने को, मरने को तैयार। ये जब ईश्वर देखता है बोलता है ऐसे भक्त का, मैं ऋणी, मैं कर्जदार, अभी हमसे मिला नहीं और हमारे लिए इतना त्याग, हमको देखा नहीं, एक बार पसंद नहीं किया हो, एक बार कम से कम देख लेते, जान लेते, फिर स्वभाव का पता लग जाता है कि भाई हाँ ईश्वर ऐसा है, अब इसके लिए छोड़ो, तब तो एक बात भी बनती। बिना देखे इतना विश्वास, इतनी प्रीति, तो यही बात ईश्वर को वश में करने वाली है। ये सद्गुण जो भक्ति का है, ज्ञान में तो बिना देखे कुछ चलता ही नहीं, और भक्ति में बिना देखे सब कुछ चलता है। ये भक्ति की विशेषता। तो एक तो गोपियों के निश्चय में ऐसी दृढ़ता जिस सबका त्याग, दूसरा देखो गोपियों के प्रेम में क्या विशेषता, निश्चय की दृढ़ता में क्या विशेषता कि घर में रहती हैं, लेकिन अपने प्रेम को छिपा के रखती हैं। गोपी माने जो प्रेम को गुप्त रखे। गोपी शब्द का अर्थ ही यही होता है, गोपन शीला का नाम गोपी है, जो गुप्त रखे सो गोपी। सास के साथ है, ननद के साथ है, पति के साथ है, ससुर के साथ है, माँ के साथ है, बाप के साथ है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति जो प्रीति है वो अत्यंत गुप्त हृदय के कोने में ऐसी जगह छिपा के रखा है संसार की नजर न लगे। एक प्रसंग आया है, एक बार भगवान श्याम सुंदर एक गोपी का वेश धारण करके, सावरी सखी बन करके, गोप देवी बन करके राधा रानी के पास गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस पर एक काव्य लिखा है, उसका नाम प्रेम संपुट है, प्रेम संपुट काव्य का नाम है। और जा करके बहुत रोए राधा रानी के पास। राधा रानी ने पूछा कि सखी तुमको दुख क्या है? तो दुख ये है कि इस ब्रज में ये जो एक नंदलाला पैदा हुआ है, ये आराम से नहीं रहने देता है, धर्म पालन नहीं करने देता है, बहुत खराब है, है? उसके कारण ब्रज में रहना ही कठिन हो गया है। राधा रानी ने सब बात सुनी और सुन के समाधान करना शुरू किया कि कृष्ण में ये दो दोष नहीं है, ये तो कृष्ण का गुण है। फिर सावरी सखी ने बताया कि तुमको बड़ा धोखा देते हैं, तुमसे भी उनका प्रेम नहीं है। बोले, नहीं सखी, तुम जानती नहीं हो, हमारे प्रति श्री कृष्ण का बड़ा भारी प्रेम है, वे उस प्रेम को छिपा करके रखते हैं। मैं जानती हूँ कि दूसरे के साथ हंसते हैं, दूसरे के साथ बोलते हैं, दूसरे के घर जाते हैं, ये हमको मालूम है, लेकिन हमसे जितना सुख उनको उनको मिलता है, हमारे साथ हंसने में, हमारे साथ बोलने में, हमारे पास बैठने में उनको जितना सुख मिलता है, उतना और दूसरी जगह नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो हमारे प्रेम को छिपाने के लिए ही है ना। अरे कृष्ण का तो स्वभाव ही ऐसा है कि चाहे जिससे हंस ले, जिससे बोल ले, जिससे खेल ले, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, हमारे प्रेम को छिपाने के लिए वो दूसरे से हंसते खेलते बोलते हैं, असल में उनका प्रेम तो हमसे ही हमसे है। बोले, प्रेम जब मुंह से निकल पड़ता है ना, जाहिर हो जाता है, तब प्रेम घटता है। प्रेमा द्वयो रसिकयो रति दीपयेव हृद्वेष्म भासयति निश्चल एष भाति द्वारादयं वदन तस्तु बहिर्गतश्चेत् निर्याति शान्तिमथवा तनुतामुपैति। राधा रानी ने कहा कि दोनों रसिक और रसिका, प्रेमी और प्रियका, प्रेमी और प्रेयसी, दोनों के हृदय मंदिर में जो प्रेम का दीपक प्रज्वलित रहता है, प्रेम का दिया जलता रहता है, वो जब तक हृदय के भीतर रहता है तब तक निर्दोष प्रज्वलित होता रहता है, उसके बुझने का कोई डर नहीं है, हवा नहीं लगती, दाना डोल नहीं होता। और द्वारादयम वदन तस्तु बहिर्गतश्चेत्, यदि मुंह के दरवाजे से ये बाहर निकला, यदि मंदिर के बाहर इस दिए को ले गए और लोगों को बताने लगे कि हमारा बड़ा प्रेम, हमारा बड़ा प्रेम, हमारा बड़ा प्रेम, तो क्या होगा? बोले, फिर तो बाहर की हवा लगेगी, चाहे आंचल से जितना ढको, दिया बुझ जाएगा, और नहीं बुझेगा तो दावा डोल तो हो ही जाएगा, है? कम से कम उसकी लौ इधर उधर तो हवा से होगी ही। इसलिए गोपी उसको कहते हैं जो प्रेम की ध्वजा होने पर भी, प्रेम का समुद्र होने पर भी, प्रेम का सरोवर होने पर भी, गोपी के हृदय में प्रेम की गंगा बह रही है, तो भी उस प्रेम की गंगा को वो पी जाती है, पचा लेती है, बाहर निकलने नहीं देती है। कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य गोपी के प्रेम में, गोपी के प्रेम में है गुप्त रखना। कितना भी कितनी भी बाधा आए, अपने रास्ते से हटना नहीं, अपने प्रेम को गुप्त रखना और अभिमान नहीं करना। एक दिन ललिता सखी ने राधा रानी से पूछा कि सखी, तुम्हारा तो कृष्ण से बहुत प्रेम है। राधा रानी ने कहा कि ना सखी, हमारे हृदय में तो प्रेम की गंध भी नहीं है। न क्षो दिया न सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे, क्रंदंती माम निज सुभगता स्यापनाय प्रति। करी सखी, मेरे हृदय में तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के गंध, प्रेम की गंध भी नहीं है और थोड़ी ही नहीं है। ललिता ने पूछा कि तब श्री कृष्ण के विरह में इतना दुख तुमको क्यों होता है, क्यों रोती कलपती हो, क्यों व्याकुल होती हो? तो बोली, क्रंदंती माम निज सुभगता स्यापनाय प्रति। जब मैं रोती कलपती हूँ तो अपने सौभाग्य का स्थापन करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए कि लोग कहें कि ओ हो राधिका बड़ी प्रेमिका है, बड़ी आराधिका है, है? लोगों में हमारा जस फैलेगा, इसलिए रोती हूँ। बोले कि ना सकी, ये तो विश्वास करने योग्य बात नहीं है कि तुम केवल अपने यश के लिए, कीर्ति के लिए, विज्ञापन के लिए रोती हो। कहने देखो इसका प्रमाण है ना, खेलद वंशी वलयिन मना लोक्यतम वस्त्र बिंबम ध्वस्ता लंबा यदहमः प्राण कीटान विभर्मी। देखो जिनके मुखारविंद पर बांसुरी खेलती रहती है, उन मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर, जिनकी चितवन में प्यार बरसता है, जिनके भावों में अनुग्रह बरसता है, जिनकी मुस्कान से आनंद की चांदनी छिटकती है, उन श्याम सुंदर के मुखारविंद को देखे बिना मैं जी रही हूँ और जीती नहीं हूँ। अपने इन क्षण क्षण काटने वाले प्राण रूपी जीरो का भरण पोषण कर रही हूँ और फिर भी मैं प्रेमिका कहलाती हूँ। कहा है प्रेम की गंध नहीं है, प्रेम का लेश नहीं है। देखो ना, राधिका रानी प्रेम की मूर्ति है। यथा व्रज गोपी का नाम, जैसा प्रेम गोपियों के हृदय में है, वैसा प्रेम सृष्टि में और कहीं नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपियों का जो वर्णन किया है, तन मनस्का सदा लापा तद विशेषा सदात्मिका तद गुणान एव गायंत्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। तन मनस्का, गोपियों के मन में कौन है? तो वही राधा रमण, वही जमुना पुलिन बिहारी, वही वृंदावन चंद्र, वही है गोपियों के, राधा रानी के मन में कौन है? कब वही अकेला, वही तन मनस्का सदा लापा। वो चर्चा किसकी करती हैं? बोले बस वाणी पर तो नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर के सिवाय दूसरा कोई उनकी वाणी में है ही नहीं। तद विचेष्टा करती क्या है? तो बोले जैसे जैसे श्याम सुंदर चेष्टा करते हैं कि सखी, उनकी आँख देखते समय कैसे चलती है, उनके मुख पर मुस्कुराहट कैसी आती है, वो बांसुरी बजाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, वो ग्वाले के कंधे पर हाथ रख करके कैसे खड़े होते हैं। श्यामम हिरण्य परिधम वनमाल्य वर्ह, वनमाला पहने हुए, मोर मुकुट लगाए हुए, सांवला वर्ण पीतांबर धारी। अरे बाबा क्या आनंद है, बस उन्हीं की चर्चा और उन्हीं की चेष्टा और केवल कृष्ण में ही डूबी हुई, कृष्ण का गुणगान करती हुई गोपियों को न कभी अपने शरीर की याद आती और न तो अपने घर की याद आती। निरंतर स्मृति की विशेषता है गोपियों के, निश्चय की दृढ़ता में स्मृति की विशेषता है। वो क्षण भर के लिए भी कृष्ण को भूलती नहीं है, उनकी आँखों से कृष्ण कभी ओझल नहीं होते। स्वयं कृष्ण गोपियों का वर्णन करते हैं, तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका महामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मान मनसागता। उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी ब्रज में जाओ। तब ब्रज में गोपियां रहती हैं कि कैसी हैं? तथा मन मनस्का, उनका मन मुझ में है। मत प्राणा, उनका प्राण मुझ में है। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपना घर और अपने घर के काम, शरीर संबंधी काम, स्नान खान पान शयन ये भी छोड़ रखा है मेरे लिए। मामेव दैतं प्रेष्ठम आत्मानं मनसागता, उन्होंने मन ही मन मुझे प्राप्त कर लिया है। दिन रात मेरे आलिंगन पास में ही वे बंधी रहती हैं। गोपियों का ऐसा वर्णन किया है। 11वें स्कंद में प्रसंग आता है, ताना विजन्मय अनुसंग बद्ध धीय स्वमात्मान मदत्त भेदम यथा समाधो मुनयो भीतोये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे एक नदी समुद्र में घुस गई तो अपना नाम और रूप दोनों छोड़ देती, जैसे एक मुनि समाधि में डूब गया तो मैं अमुक नाम का मुनि हूँ और मेरा अमुक शरीर है ये उसको भूल गया। इसी प्रकार गोपी ने कृष्ण से प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि वो अपना नाम भी भूल गई और अपना रूप भी भूल गई। ग्वालिनी प्रगटे पूरन ने कभी भाजन सिर पह लिए हो कहती गोपाल ही ले हो। दही बेचने के लिए ग्वालिन निकली गांव में तो कहना चाहिए दही लो दही, लेकिन वो बोलती है गोपाल लो गोपाल। है कोई गोपाल लेगा गोपाल, माने वो दही नहीं बेच रही है, वो गोपाल को बेच रही है। वो अपना नाम भूल गया, अपना रूप भूल गया, अपना काम भूल गया। वो तो उर्मे सुंदर श्याम गड़े गोपी के हृदय में, केवल श्याम सुंदर, केवल श्याम सुंदर गोपी के हृदय में गड़ गए। गोपियों के प्रेम में ये देखने में आया कि संसार में सब लोग प्रेम करते हैं ना, आके पूछते हैं महाराज, भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है ना, प्रेमी भी है और भूल भी जाते हैं। एक दिन की बात है, मैं बम्बई में था, अभी मैंने सन्यासी होने के बाद की बात नहीं है, मेरे ख्याल से पहले की है। बम्बई में था तो एक सज्जन ने आके, बड़े प्रेमी थे,